ایسو وجدتو سورہ توبہ کرا روان دے اللہ و اجدا میاشی دو حرمت تیری شکنا نو مشرکان چی کم زی مومی نو قتل وی نیوی دی آیات سر دا آیات منسوخ دے چی ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام دارنگی اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم او یو دویم قول دارے چی ند آیات محکم میں نوی اچھاتا پا مسجد حرام کی د قتال ابتدا درست نرہ او که کافر شورو کو نبیا بدے دفاعی جنگ کئی او که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کولا مکہ مکرم فتح کولا او آغی جہاد کرو نو دلک سات دا پارا غیت اللہ دا خبر روا کرو او پا حجت الودا کی نبی علیہ السلام خطبہ ہوئے وی ان هذا البلد حرمه الله دا خار چې دی الله دی له عزت ور کړه کله نه چې اسمان او زمکه پیدا کړي نو دا عزت مند په سبب دی عزت ور کول د الله تر قیامت هیڅ چا په دې کې قتال روانه نه زمانه مخکې او نه زمانه رستو او ما ته لک سات د پاره الله اجازه کړي او بیا تر قیامت حرام نو صحیح قول لاله چې حدود حرم کې د قتال ابتدا بنکې او که کافرو کا کافرو کا نبیا بس کولیش بیا بلا غسرا مقابل کولیش داد امام ابو حنیف رحمت اللہ علی او دنور علماء و قولم دے دنور علماء و قولم دے بعض علماء لکلیو جد آیاتی کریمہ سشے دے دا منسوخ دے و دا غیر پارے وجہ ذکر کرے خو صحیح قول دے دے کہ امام قرطبی و ادارے او بے واقعہ ذکر کرے چی ابن العربی رحمه اللہ ویلی چیز بیت المقدس کے ناس تو اللہ دے کافر دے قبضے نخلاص وی پا مدرسی دا بی اقبو الحنفی کے او یو قاضی زنجانی عالم و دو ایدن تا درس راکولو دے جمعی و رضو دیکی او سڑے راغ او بہی المنظر یعنی دا سے خیستا شکل وال سلام واچو لو بیا کیناستو نظمون دا غوستاز ورتیو چی منی سید وی تسوکی ناغوی رجلن سلبه الشطار و امس وی دایو سڑے دے چخپل بال بچ او داغی غادب ورکول استڑے کڑے او ی بس رالم حرم المقدس تمیزان رو رسول او دیو سڑے دا سواغان الاکیم او یم دا طالبان دے لمنا نزرزر اکرام نکرام اوکو او بیا وی تی مسئلے تپوس شورو کو چی او سڑے دے کافر دے او دے حرم تراغے نو آیا دے سر با قتل کولے شی کنو بشی کولے ناغوی چی نا کدے سوئینے نو قتلو لے بنش نو تپوسی تیو کچی دلیل سرے گوی وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي دا آیات کریمه وی چې الله وی جنگ ور سره مکه وی کافر سره د مسجد حرام سره لیز دی تر دې چې دای تاسو سره جنگ شروع نو وی زموږ استاد قاضی ور لوي شهادت ال آیات منسوخه دا آیات خو منسوخ نه پدې آیات سره چې فقتل المشرکین حيث وجدتمو مشرکان قتل کوي کوم ځای کې چې وجنه نو وی عالم ورته وی فقال له الصغانی هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه بتخبره دي علاقي قاضي استاد علم او د منصب د قضا سره دا خبر مناسب نه نه ویلاتا چې کوم یاد باندې اعتراض کو عامه في الاماكن دا هو پټول مقامات کې عام دي او ما چې په دلیل نیولې هغه خاص ده ولا يجوز لاحد ان يقول ان العام ينسخ الخاص اچھا تدا جیزنی چاہوئی چی عام سر خاص نسخ کی ویف بہت القاضی الزجانی بلکل چپکے ناس نگر دا آیات عام دے چکم خلق وی منسوخ دے او دا آیات خاص دے دا مسئلہ تاصل اصولو کی تیرہ شوئے چی عام سر دا خاص نسخ نرس نصوی قول لالے چی دا آیاتی کریمہ منسوخ نرے او سب پوری دا حکم دے چی حدود حرم کی که کافرم وی اللہ دے پناہی راکی مونگا واغذیتا دے کافرونا او کافرم وی واغذی ابتدا دے قتال نیکڑی نو قتال برکی او کچر شوروی کا نداغ سر قتال وکی جی جگو رئی سر وقاتلو فی سبیل اللہ او جہاد قوید اللہ لارکی اللذین دعا کسان سرا یقاتلونکم چی غیتا سر جنگ کئی ولا تعتدو زیاتم قوید ان الله بیشک اللہ لا یحب المعتدین محبت نساتی زیاتی کون کو سرا وقتلوهم او قتل کیدوی حیث و سقفتموهم کمزے کچی ممیدوی و اخرجوهم او شڑیدا کافر من حیث و اخرجوکم دا کمزے نے چتا سو شڑلیئی والفتنتو او شرک دا مشرکانو پا حرم کی اشد من القتل دیر سخت دے پا گناہ کی دا قتلولو دا کافرون پا حرم کی ولا تقاتلوهم او تاسو جنگ مکوید دوی سرا عند المسجد الحرام نزدی دا مسجد حرام حدود حرم کی دا قتال ابتدا بنکوی او مخی در لطیرو علماء لکلی در کم سلویخ ملا حدود حرم دے گیر چاپیرا داغی احاطة دمرارا حتی تردی یقاتلوکم فی چی دی جنگ شروع کتاو سرپ دے کے نبیابا جنگ کوئی فا ان قاتلوکم کچر دی جنگ کولو تاو سرپ اقتلوهم نو قتل کینوی کذالک دارنگ جزاء الکافرین سزاد د کافرو وصلی اللہ حکم کو چه زما پلار کی جہاد کوئی او اعتداء او زیادہ مکوئی بیا دا مسئلہ بیان شوا چه حدود حرم کی د قتال ابتداء دا سنگ دا داغی تفصیل لغل ذکر شو اس بدی آیات مبارکہ کی فرمائی فین انتہو کچر منشول دئی دخبل کفر او شرک ناو توبے ویستا نبیاد دوی سرد جہاد حکم ندے فین اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ دیر بخن کے دے او مہربان دے فین انتہو کچر منشل دوی اللہ فرمائی فَإِنِ انتَحَو کچر منشل دوی دخپ الکفرنا پا سبب دتو بے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ نُبِشَكَ اللہ رب العزت دیر بخن کے او مہربان رے نو دا انتہاو نا مراد منکی دل دی دسنا دا کفرنا لکہ امام مجاہد رحم اللہ دا مانا کری فین انتہاو اے عن الکفر بالتوبت منہو کچر منسل دی دا کفرنا پا سبب دا توبیستو نو بیاد دی کافر سرا دا جہاد حکم نشتا بلکی دی مسلمانان شل فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ دیر بخن کے او مہربان لے فرمائی وَقَاتِلُوهُمْ او جہاد قوید دے کافر سرا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ تَرْدِي چِ پَاتِ نِشِ فِتْنَة فِتْنَخ پَلَا پَمَانَا دَ آزمائش او دے امتحان رازی د فتنه خپل معنا دا ازمائش او امتحان دی کی فتنه نه مراد شرک دی لکدا معنا د حضرت امام قتاده رحم الله نه ماثور را اے الفتنه الشرک وقاتلوهم جهاد کوئی د دوی سرا حتا لا تکون فتنه تر دې چې پاتې نشي شرک شرک پاتی نشی او فتنہ دی تم وئی چی دا کافر دا وجنا مسلمان تس ضرر دے دا کم ضرر دے تکلیف دے دا مسلمان حیا پا امن ندا دا دی عزت پا امن ندے نفتنے دا مانا موا لکه امام قرطبی ذکر کړی چې فتنه نسم مرادو چې دې دې کې الله وایي جهاد کوي تر دې پوری چې پاتې نشي سو فتنه پاتې نشي. نو امام قرطبی وایي الفتنه تو هناک الشرك وما تابعه من اذل مؤمنین. فتنه مراد دې کې شرک دې او د مسلمانانو سره ضرر مرر. وقاتلوهم او جهاد کوي د دوی سره حتا لا تكون فتنه تر دې چې پاتې نشي فتنه شرک پاتې نشي ضرر په مسلمانانو له کافر د طرف نه د دې رازور ختم شي. ويكون الدين وشدين لله خالص الله لرا دین ټول الله لرا خالص دا الله بندگی الله لرا خالص شي. فإن انتهوا کچره منشل لید د خپل شرک او کفر نه د خپل شرک او کفر نه منشل فلا عدوانا ننشت د زیاده الا علی الظالمین مگر په ظالمانو. دلته د عدوان نه مراد هغه عقوبت بالقتل لسزا ورکول په قتل سره. خو دې ته عدوان لوي چون کې دا د کافر او د ظلم هغه انتقام نو دې ته په دې اعتبار عدوان وي. ويوا سم القتل عدوانا وسمي القتل عدوانا من حيث كان عقوبه للعدوان. دی قتل ته دی دی که دو عدوان نم لکی خو دی ته دو عدوان نم پا دی ته بار مانے کی خو چه دا سزا دو عدوان ولکوی فمن اعتد علیکم فاعتدو علیه دارنگی وی وجزاو سیتن سیتم مثلها. نو دی دی که موید کچر منسل بی فلا عدوانا نو نشت دی زیاده الا علی الظالمین مگر فظالمانو بانے. اس درست آیات کریمہ کی ذکر ددے کئی علماء لکلی نبی علیہ الصلات والسلام دو عمرۃ القضاء دا پارا چراتلو دو عمرۃ القضاء دا پارا چراتلو ندا پمیاشت دو حرمت کیوا. نو سوال دار آغی چی مو خو عمری دا قضاء لدو دو عمر دا حدیبی اغا عمری قضاء روڑا. نبی علیہ السلام چې کلا عمره تلاړو نو دا د ذوالقعدې میاشو. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زړه کې دا خبر بدو غنلا ک کافر دای سره جنگ کوي نو دا خود حرمت میاشتا ندی کې ور سره مونږم کوي لکه سلور میاشه د حرمت وی د ابتدا نه او پدې کې جنگ بند ورسره دا حکم منسوخ شوه. نو الله وی الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت د حرمت به شهر الحرام په بدلی د میاشت د حرمت کړه. که د حرمت په میاشتو کې کافر تا سره جنگ نه کوي خطا سم کوي او کاغی جنگ شروع کو نو تاسو لا جنگ کول پکې رواو جاي. ابتدا د اسلام کې د سلور میاشت د حرمت کې جنگ درست نو رسو دا حکم څه شوی دا منسوخ شوی دی. الشهر الحرام میاشت د حرمت به شهر الحرام په بدلی د میاشت د حرمت کې دا. والحرمات قصاص او نور عزتنا قصاص باغی کې مماثلت او برابری دا. د دې کې ګوره د میاشت نه هغه میاشت مراد وا په کمی کې چې نبی علیہ الصلات والسلام عمرۃ القضاء د پاره څه شو د عمرۃ القضاء د پاره نبی علیہ الصلات والسلام راغلو لدیدے کی راغین مراد دغری یا کال افلام پکی دے جنس کئی نو طولی دو حرمت میاشتی بسشی طولی دو حرمت میاشتی دینا با مراد شی. لکہ امام قرطبی ذکر کری چی قالو نزلت فی عمرت القضیہ وعام الحدیبیہ وذالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبيه في ذي القعده سنه 6 فصده المشركون كفار قريش عن البيت فانصرفا. وی دا آیات کریمہ دا عمرۃ القضیہ دا عام الحدیبیہ بارک نازل شوی چی نبی علیہ السلام عمرے توتے ہو او حدیبی مقام تا چو رسید انو دا دا ذل قیدی میاشتا او دا دا حرمت میاشتا شپگم کالو دا حجرت نو مشرکانو بن کو او زرکی دا خیال راغی چی دا دا حرمت میاشتا کدی جنگ کئی نو مسلمانان بس کئی نو دا حکم اللہ رو لے گلو فرمائی اللہ رب العزت الشہر الحرام میاشت دا حرمت بالشہر الحرام فبدلی دا میاشت دا حرمت کرا والحرمات و عزتنا قصاص پاغی کی مماثلت و برابری دا دا حرمات دیدے کی جمع دا حرمتن لکا ظلمات دا ظلمتن جمع دا او حجرات دا حجرتن جمع دا او دیدے کی دا حرمات اولی جمع را را اصل کی حرمتن اغیط ہوئی آغا شیتا وی جدا آغی بے احترامی و بے عزتی شرعن منوی نو دے کہ حرمات زکا ذکر کل چی یو حرمت دا میاشت دے چا دی عزت میاشتا وا دویم حرمت دا بلد الحرام دے چی مکم کر رمضا آو دریم حرمت دا احرام دے نو دے کہ حرمات ذکر کل یو مومنان پا احرام کیو دویم میاشت دا حرمت وا دریم شہر و البلد الامین نو فرمائی والحرمات و قصواس اغیزتونا قصواس حاوندان دا برابر ای چاچے سمر عزت دا چاوا غستو نو شرعن اغت دی اجازت تے چے دے دا اغد اللہ دا قانون مطابق دمر حق داغنوائی داغن دمر حق والی والحرمات و قصواس عزتونا حاوندان دا بدلی دی یعنی دا مماثلت و برابر ای قصواس وی مماثلت تا نو چا چې د چا څومره عزت واغستو څومره مالی جان نقصان لاغو کو نو هغه عمر شریعت د حق ورکړي چې د قانون شری مطابق داغه انتقام والی فمن اعتدا هر هغه چا چې زیاته وکړو علیکم پتاسو فاعتدوا علیه نو تاسو هم زیاته وکئ پاغه بمثل ما اعتدا علیکم فمثل د هغه چې زیاته کړي دغه پتاسو او دے کی گورا دے انتقام تے ہم زیادتے ہوئے نو دا خو زیادتے ہیں نا دے دا خو عدل لے خدا دا زیادتی بدلو پا دے اعتبار دے تا اعتدا ہوئے فمن اعتدا غا چاچی زیادتے ہو کو علیکم فتاسو فاعتدو علیہ خفل مانے دا تاسم زیادتے ہو کئی پاغا نو دا زیادتے نا دے خود زیادتی انتقام تے نم دا زیادتی کی ہو فاعتدو علیہ نو تاسو زیادتے ہو کئی پاغا بمثل ما فمثل لاغی اعتدا علیکم چیغ زیادتے کڑے دے پتا سبانے چیغ پتا سبانے زیادتے کڑے دمرم پتا سمکے نو دیتا گورا اللہ رب العزت غم مکافات او بدلی غستو تا دیدے کسو ہوئی دیدے کی زیادتے ورتو ہوئی او دا پتول اسی زنو کلے چیغ بدے قانون شریع مطابق سکولے شی چاچے سمر نقصانو کو ناغم رسزا بشرعن اگوی تورکولے شی مثال پتور قرآن ویلی کا غاخ مات کڑے غاخ بے ماتولے شی پوزے کٹ کڑے پوزے با کٹ کولے شی غب پا مقابلے دا غب کرے لکہ حدیث کی راغلی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا باز بی بیانو پکور کے نو بلی بی بی تو عام رولے گلو امام قرطبی دا حدیث دل تا ذکر کڑے ناغیوی بی بی تا غیرت ورغے چیزا ما پکور کی دم رازویم شخصیت ملمد ہے ورط دی چکالی نور سکرا لیگی ناغی دا حادم ناغ لوخ غرزول دلاسو ناغ لوخ مات شو نبی علیہ السلام اگر ٹکڑی را واغستے او یو بل سرکی خوی او دادا غی آجزی و تویشوی تو عام پکی را جمکو او صرف دقا عمرے ہوئی چی غارت امکم مورت مپدی خبر غیرت ورغی چه ملمز ما پا کور کرے تو عام مرتنور سکرا لیگے بیوی راضی کلو خورئی بیا نبی علیہ السلام سوکل آغا ما تا کاسید آغا بی بی پا کور کی پریخوا چکمی ما تا کڑے ہو او دا آغی دا کور نے آغا شان روغ قاسر آو آغستا او آغی بی بی تاولے گا دیتاوی شریع قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چه اناء مثل اناء و طعام مثل طعام دا لوخ دا غی لوخ غنتی دے و توام دا غی غنتی دے توامو خوڑے شو او دا غی دا کورنے او بہو آغا شان لوخ رواغستو او دا کمی بیوی لوخ جماعت شویو نو آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی کور تولے گلو واتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گئی وعلمو پوہ شئی ان اللہ چی بیشک اللہ مع المتقین مرگرے دا تقوادارو او دا پرزگارو دے چاکی چی تقواوی خوف الہیوی نو اللہ داوی مرگرے دے واتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گئی وعلمو پوہ شئی ان اللہ چی بیشک اللہ مع المتقین مرگرے دا تقوادارو دا پرزگارو دے وانفقو فی سبیل اللہ مال لگوئی دا اللہ لارکے وانفقو مال لگوئی فی سبیل اللہ دا اللہ لارکے تاسولا ذکر شو چی فی سبیل اللہ عام لے و قرآن شریف کی چکل مطلق ذکر شی نو مراد تینا جہاد لے مال لگوئی دا اللہ لارکے ولا تلقو مغرزو اخفل ذانونا بے ایدیکم پخفل لا سنو باندے الى التحلقا زید حلاکت تا و احسنو نیکی کوئی یا و احسنو چکم مال دے و لگولو نخو گمان پا اللہ کوئی چی دنیا و خیرت کی بدلی بدلی اللہ در کئی ان اللہ بیشک اللہ یحب المحسنین محبت ساتی دنیک عمل کو ان کو سرا وردی آیات کریمہ کی دا مسئلہ علماء و ذکر کری تفصیلا سر و لغت کی رئی چی او مسلمان تدا خپتوی چی زپ کافر بان حملکو او زما جان پا اس طریقی نبج کی گی نو شرعن دا حملہ سنگل لکا عام مسلمانان دا خودکش عملو تا پوسک چیر بازی مسلمانان دی دور کی دا مجوری دلاسا چی دا آغای دا دین سر لو بیٹو کی گی دا حیاء سر لو بیٹو کی گی بل سوسی نشتا نو خودکش حملے کئی آیا دا دی ثبوت دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا دور کی وکنو او کمو دا عرب علماء و یا دا پاکستان علماء چی دا دید جواز پا تور کری نو دا آغای دلیل دا آیات مبارک کری دا آغای دلیل دا آیات مبارک کری حدیث پاک کی راغلی و ترمیزی شریف دا حدیث ذکر کری روح المانی ابن کثیر دے طول دے دے کی دا حدیث ذکر کری چی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ و یو جہاد کی شامل ہو او دا دا رومیان سر جنگو و ایفا اخرجو الینا صفا عظیما من الروح یولوی جماعت و صف دا رومیان رووت مقابلی دا پارا دا مسلمانانم دمرا مقابلی لوروت او دیدے کہ امیر فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی دا مسلمانانو یو سڑے دے صف نروتو او دا رومیانو پا صف ورمندکا او پکی وردن نشو فصواہ الناس بعض خلقو چگی کی وقالو سبحان اللہ یلقی بیدیہ الی التحلقہ بعض مسلمانانو چگی کی وی اللہ لرپا کی دے دخو پخفلو لا سزان دا حلاکت زیر ورغرزور زکا یو تن پا دور خلقو چوردن نکی پا صف کے نو دا آغد واپس ای اس کس میں امکان نہیں دا اللہ قدرتونا اغب علاہ دا خبر نو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ چھ مشہور صحابی دے دورتوی او غیزر در دایاتوی چھ اللہ ویلی ولا تلقو بی ایدیکو من التحلقہ زان با پخپلو لاسونو دا حلاکت زیلن غرزوی نو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ را مخل شویتی وی ایوہ الناس انکم تتاولون هذه الايه هذا التاويل ویتاسو دی یا دمانا کوي چې یو مسلمان په صف ور منډه کا او تاسو وای ځان هلاکت لو غرزولو وی انما انزلت هذه الايه فينا آیات مبارکه نازل شوه چا بارک چې یو شی نازل شوی نا پیډه خپوی صحابه کرام ولنی غاش خاص دي چې دای د وحید نزول په وخت کې موجود نه په مقصد ډیر خپوی ویدا زمون انصار مبارک نازل شوه وی لما اعز الله الاسلام وکثر ناصروه کله چ الله اسلام ته عزت ورکو دا غیم داد کو ان کی ډیر شول نو مونگا انسوارو بازی تا بازی ہوئی پتھا بانی دی نبی علیہ السلام ناپلا چی ان اموالنا قد زواعت زمونگا مالونا زائی شل باغونا ٹول شار شل زمکی شار شل او اللہ اسلام تا عزت ورکو او دا دی امداد کا ان کی دیر شل نو کمونگا دی خپل مالونو کی سار شو نو دا باغونا بدرس کو او خالا کسیم جہاد والا دیر دی نو اللہ حکم رولے گلو وی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ پکور کے مال کے پاس سر پات کے دل داغی دا اصلاح غم کو لو غزا پر خدل ہلاکت دا آیات کریمہ اللہ رو لی گلو نو دا آیات دا مانا ہو دا آیات مبارکی دا مانا ہو دا دیو جنا دا آیات مانا دا شو چی چا جہاد پر ہو او د خپل مال جهاد فرض دی او د خپل مال کې لګیا دی داغي د اصلاح کوشش کوي نو دا د ځان په خپل لاسو هلاکت لو ورته د دې وجنا دغه مشهور صحابي همیشه جهاد کولو کولو کولو تر دې چې قسطنطنیه کې دا اوس د ترکو علاقه چې دغه یورپ هغه دروازې ته مسلمانان رسیدل دا ترک سری یعنی یورپ دروازې ته رسیدل د دای دا کم دارون خلافت چې دا د دې قسطنطنیه نو موږ ورته د نور نمونه یې نو تر دې چې قسطنطنیه پورې حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه رسیدو اول ته شهید شو او هغه ځای کې دفن کړی شو نو دې نه کې د هلاکت معنا صدا جهاد پر خود الله پلا رکی ځان په خپل لاسو هلاکت ته ورزول دي نو دا د صحابي تفسیر شو چې یو سړی ک په غنو کسانو حمله کړي او دا غد واپس ای اس کس میں امکان نی خو پدی کی دے اسلام فائدہ دا نو دا شرعن دیر لوی مقام دے دا شرعن سشے دے دیر لوی مقام دے یو مانا دام وا چی او سڑی لاس بن کو دا اللہ پا دین او پا جہاد مال نہ لگے نو چی مال نہ لگے نو کافر براشی نبا دے مال پاتی شی نبا دی عزت پاتی شی نو ولا تلقو بی ایدی کو من التحلق مانا سوا چی مال نہ لگے نو پا خلو لاس و زان دا حلاکت زیل دے ورغ جمال نہ لگے نظام نے پخپلو لاسو دا حلاکت زیلو غرزولو یو مانا پایات مبارکہ کدام دا دریما چیو سڑی گناہو کا او دیوئی بس اسی عرض ما توبی موبی منظوری گینا نو دا پخپلو لاسو زان دا حلاکت زیلو دا چاوی نی چیو سڑی گناہو کا توبی نقبلی کو سمرا نلوی گناہ دا العیاذ باللہ کفر و شرک لنرے او پا اخلاص سر سڑے توبو باسی نو توبہ قبلی زیادہ مسئلے کڑی دی کہ امام قرطبی سیدی کی علماء اختلاف ہو اختلف العلماء فی اقتحام الرجل فی الحرب وحمله علی العدو وحده دو علماء اختلاف دے چی او سڑے یوازی پا جنگ کی وردن نشو او پا دشمنانو یوازی حملو کا نو دی بارکی سیدی لزمونگا علماء ویویلی چلا بأسا بأن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة دیکھ اس باق نشت چیئے و سڑے واضح پر لخکرم لوگ چکل دکی قوت و طاقت وی او نیت خالص دا اللہ دا پارے نیت خالص دا اللہ دا پارے او کل دام ویلی کل دے طلب دا شہادت کا یو نیت سیدے نو دا حملہ دا سیدہ او ادا دې یاد دلام دې راضي و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الله وي باز هغه خلق درست را روان دی وګورئ تاسو و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد رست دې پار کر روان دې آیات وګورئ 207 و من الناس الله وي باز دخل کو نہ منا اسوبي يشري نفسه چی قربانی کوی زان ابتغاء مرضات اللہ دا پارد لٹھولو در زوان گئی دا اللہ دارنگی دا آغا مشہور صحابی نے تپوس شئو برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ دا آغا نملے سنو میرے برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ ویرہ یو سڑے یوازی پر طول دشمن عملہ کولے شی آورتے یاو اللہ کل حبیب توائی فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک اللہ وی زما حبیب دے ٹولو کافر سر یواز بجنگ کے کنور سو کئی او کن کئی دے نتیزی ورکاو کسوکنی نیواز بجنگ کے یواز بجنگ کے او بیادی دیکھی واقع ذکر کړي. ګور مسلمانانو صحابو په وخت دا حالتونه چې دا درست کړي چې کله د مسلمانانو د اهل فارس والو سره جنگ نو فارس والو اتیان روستي د مسلمانانو اسونو اتیان لولي دي نو اتیان چې ویولې دي اسونو بټول رو تختي دي او کامیابی به حاصل نه شو. قربان د صحابه او د جهاد دمی او محبت را یو صحابي د خاطه نه اتی جوړ کو او خپل صداغه سرادتی کو ویګه خبره با خاطه نه راتی شکل جوړ کو او بیا به خپل صداغه سره تړلو را تړلو تر دې چې د اس ور سره اون سو محبت پیدا شو. نو کله چې سبا شو نو اس یریدونا نو یوازې حمله وکا او هغه معنی الله فتح حاصل کا. دا د صحابه کرام شانو دیو جن علماء لیکلی او هغه چې لا زیر ان اقتل و یفتح للمسلمین چا ورته چې تسکه یوازې وردی ویس باک نشتا کزه شهید شوم کج مسلمانانو لفتح حاصل شي یوازې ورغه او په اهل فارس والے حمله وکا. او چې کلا د مسلمۃ الکذاب دا غی سره جنگ ناغی په خلاف پټ شو او د قلعه دروازه په ستريکي نه کولاوي دا هیڅ طریقې سره نه کولاوي دا نو یو سړی وې او دې کې لیکلي دي چې دا برا ابن مالک دا انس ابن مالک رضی الله عنه ورور د مسلمانانو ته وې چې ما په دې ډال کې اون غاړې په خوا به ډالو نه جوړې دل د اوخ د سرمنو نه غیر چاته ستتاو کول وی دې ډال کې ما واچې وې من غاړې او په ستريکي به دي دیوار د پاسه ورو ورځو زب جهاد کوم او دروازه به کلاو غره داوز د خودکش حملی بعینه مثال ده. صحابه کرام دې په سرمن کې اون غاړو او وروي غرزول ففعلوا وقاتل وحده وفتح الباب یوازې جهاد شروع کو مسلمانان له قلعه دروازه کلاو او په دې طریقې مسلمانان وردن نشول په دې طریقې مسلمانان وردن نشول او غیسو هغه فتح حاصله. او دا مثال په راغله د غزوه احد کې مسلم شریف حدیث ته نبی علیہ السلام احد کی आवाज پاتش و کسان نام سوار ور سره پات او دو د قریش نو او کافر ټول راجم شو غصمانی مشتل کول پتور یوال کول. دا الله حبیب دی مَن یردهم عنا ولہ الجنہ او هو رفیق فی الجنہ سوګ د جدا کافر به مان واپس او دلب جنت وی جنت کی وزما مرگرے نیوان سواری وروان دیشو جہاد کولو تردی چی شہید شو بیا کافر راجم شول. بیا اللہ حبیب فرمائل چی سوک دے چی ما ندائی واپس کی او دلب جنت وی او جنت کی مرگرے دا اوار صحابہ اکرام نمبر پا نمبر رات لیلو ٹول سشول دا شہید دا بالکل زان سری مرگ تا پیش کول لین دا دا خودکش عملو سوا دا غی دلیلو دی وجن زمونگا مذہب کی دا مسئلہ محمد ابن الحسن الشیبانی رحم اللہ لیکل وی کہ یو مسلمان پزور مشرکان یواز ہم لو کی نو دی خبر کی سباق نشتا کہ پدی بان اسلام لس فائدہ رسی مسلمانان لپس خیر ملاوی گی نو پدی کس شے نشتا اس خبر پکی نشتا. نو دا دلائل لک امام قرطبی دیدے کی روح المانی او دارن احکام القرآن دا ذکر کلی دیدے کی چی یو مسلمان پا گنو بانے سکولی شی راکم عرب فلسطین کی چی غریبانان پریشان شیو شی داد علماء دا فتوی مطابق کئے لکہ باز ناپو دا اسلام نا خلاف خلق لائی غریبانان سر بلے لارنی سے دے اختیار کرے آگئی دیتا پا بد نظر گولی نو داد شریعت مسئلہ دیدے کی دام ذکر کرے دا احکام القرآن کی ذکر کرے چی دا خبر جائز دا چی کل دی کی مسلمانانو تخیر وی اسلام نا پارس وی باغی کی سفیدہ وی اوگت تفصیل دے دیکھڑے دا سو حکم اید آمر بالمعروف و نہی ان المنکرم دے کہ یو سری لپت اید آمر بالمعروف و نہی ان المنکر کوم او یقینا ما تا مرد ملاوی گی نچی دے اسلام خیری پکی دے دے میدان تروسی دے خوبا پکی سر بائی دے کو اسلام تا بڑی خیر ملاوش نو دا غشان حکم دے سلے دا امر بالمعروف او دا نہی ان المنکر پا مسئلہ کن دے چی او سڑی تا دین فائدہ خکاری اللہ ویلی وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَانِ الْمُنْكَرِ وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصْوَابَكْ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ نو دیده که احکام القرآن کم دا مسئلہ امام روح المعلم تفصیلا سر ذکر کرده. نو دا آیات کریمہ دا غا خود تش عملی دا پار یو دلیل لے چکم نن دور کی مسلمانان مجبور شوی او دا سکی او دا دی مثال دا صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا دور کی موجودو لکا صحابه دا کلا دا دیوار ناپل وروشتی او دا غی باوجود غی جہاد کرده و سشوی اغا دروازه کلاو کرده بیا سر نبو رئی فَإِنْ انْتَهَوْا كَشَرِمَنَ شُلَّي دَخْلَ الْكُفْرِ وَشِرْكِنَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ نَبِشَكَ اللَّه ډېر بخون کې او مهربان وي وَقَاتِلُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ جهاد کوئی د دوی سرا تر دې چې پاتې نشي شرک. ا مسلم شریف حدیث هم د الله حبیب وای ما ته حکم کړی شوی چې زبری خلق سره جنگیږم حتا یقال لا اله الا الله ويكون الدين لله او شی دین خالص د الله لپاره. فَإِنْ انْتَهَوْا كَشَرِ مَنَ شُلَّي دَرِيخ پل شرک و کفرنا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ نُنِشْتَ دَي زِيَاتِ مَگر پَ ظَالِمَانُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ مِيَاشْتَ دَهُرْمَتْ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ پَبَدْلِي وَمُقَابَلِي دَمِيَاشْتِ دَهُرْمَتْ كِدَا وَالْحُرُمَاتُ قِسْوَاسِ او نور عزتنا خاوندان د برابرې وی هغه کې مماثلت وې سمره چې چا عزت د چاوا غوستو شری قانون د توجد مریواله فمن اعتدى علیکم هر هغه چا چې زیات یو کو پتا سبحانه فاعتدو نو تاسو هم زیات یو کې علیه پاو دا زیات نه نه بلکې انتقام او بدله بمثل ما فمثل الله اعتدى عليكم جزيات کړه پتا سو واتقوا الله دا الله نه ويري گئی وعلموا فوه شيء ان الله مع المتقين چې بشک الله مرګره د پرهیزګارو نه وانفقوا في سبيل الله مال لګوي د الله لار کې ولا تلقوا مغرض و اخفل زانونا بی ایدیکم فخفلوا لا سنو بانی الات تحلکا زید حلاکتا اغسل چی جہاد پریزی او دا اللہ پا دین کی مال لگول پریزی یا گناہونا کے او تنا امید اشی چی بس زمان توبہ نقبلی گی نزان لتباہ و برباد کو و احسنو او خوګمان کوي په الله چې کوم مال له لګولنو بدلی به دنیا آخرت کې درکې یا واحسنو نیک اعمال کوي ان الله بیشک الله يحب المحسنين محبساتی د نیک عمل کوونکو سره د جهاد مسائل بیان کړ او مسلمانان و مومنان ته ترغیب ورکو د جهاد طرف تا او وی فرمایل چې جهاد ترکول دازان هلاکت ته ورزول دي دارنګه د الله رب العزت په دین کې مال نه لګول ځان هلاکت ته ورزول دي. اوس دې کې د حج مسائل بیانې او د جهاد او د حج په منځ کې مناسبت په دې اعتبار ده چې په جهاد کې مال او بدن دواړه لګي نو په حج کې مال او بدن دواړه استعمالي. فرمایي واتم الحج او پورا کوي حج والعمره عمره لله خاص د الله لپاره کا حج مشورو کو یا عمر احرام مو تڑلو شورو مو کا نو دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانی دا پورا کئی پا دی بانے کو اتفاق دے چھ حج دا فرائضو دے اسلام نلے او په عمر کې یو ځل حج فرض دی، دین علاوه نور مستحب او نفل دی. د عمره باره کې د ائمه کرام اختلافو مذهب حنفی دا دی. امام ابو حنیفه رحم الله و نور ائمه وی چې عمره سنت او مستحب ده. او بعض نور امامان چپائی کے امام احمد ابن حنبل و امام شافی رحمهم اللہ لی اغی وی چن عمرہ لکد حج پشان فرض و واجب را. او دوالو طرف تا دلائل راغ دی چی اغدی دے کے مفسرینو ذکر کری دا باز دلائلو روایاتو ندا خبر ثابتی گی چه عمرم لکه ده حج پشان واجب او فرض ده. او بعض روایاتو نه استحباب او سنتیت معلومی گی ده داس ادله چکلا تعارض پا کراشی نبیاد یو امام قول او داغ تطبیق منل ضروری وی. امام سے بوئی جدا سنت او مستحب ده او دا نور اموئی چنا دا فرض او واجب ده. فرمائی و اتم الحج پورا کئی حج والعمرة عمرا للہ دفار درزا دا اللہ فإن احصرتم کچر بن کڑے شوئی تاسو فمت سر من الحدی نلازم دی پتاسو اغچ اسانوی دا قربانینا. دیدے کی علماء دا احصار وجہ ذکر کرے گو رہے یو احصار باب افعال لے یو حصر دے چکل مجرد شی نظمونگ دا ائمہ دا احناف کو نزبان حصر و احصار یو مانا لدی او دے بعد امامانو فرق کرے دیوئی احصر تم دیدے کی باب افعال لے احصار وئی د دشمن په ذریعه د حج عمره نه بندیدل خلار کی دشمن خواقدا مسلمان له او کافر د رکاوټ جوړ شو حج ته نه پری. او حصر وئی په مرض او په بل تکلیف سره بندیدل. زمونږ د احناف مسلک دا دی چې دا بندیدل په مختلفو طریقو راځي. وکمی طریقی چی او سڑی احرام دا حج او دا عمرے تڑلے او دے سرکاوٹ دو جنبن شو نو دے بس کئی لگے او سڑی دا حج احرام تڑلے دا عمرے احرام تڑلے لیکن یو ظالم یو کافر یا یو مسلمان ظالم پلارک رکاوٹ جوڑ شو او دے توئی چی ندی پریزم لکا نبی علیہ السلام چکل عمرے تراغلے نو حدیبی مقام کی کافر بن کل ویتا سمرہ بن کوئی سوار لسو صحابہ اکرام دا نبی علیہ السلام سرو. یاد دین علاوہ یو سڑی دا سے احرام ترلو دے بیمار شو چاگ بیماری سر دے ادا دا حج نشکولے یا گٹ شو یا پی بل سفالج مالج بیماری را لنو دے بس کئی نو دے کدر صدا مسئلہ ذکر کئی. زمونگا مذہب حنفی دا دے چی دے بچاتا حدیہ ورکی حدیہ وے لکی کہ اوخ وی کہ غوا میخ وی کہ گڑ وی خو پیو گڑی غاڑ اخلاسی. او حقی مسلمان تبو وی چی فلانی رزمانی فلانی تاریخ وانی و دا حدود حرم کے زماد طرف نظب حق کل چرد دا یقین او خیال راشی چی غب اس رسید لے او زماد طرفنا حدود حرم کی حرم شریف کی آغاگڑ یا مثال پتوروخ یا بلی او زناور چپائی قربانی کی زب حکڑے گئے نو دے بدے دے کلے حرام نزان کلاو کی آئندہ دے حج عمرے قضا پدمال لازمان دے احسار دا طریقہ دانور امامان وی چنا کم زے کی او سڑے بن کڑے شو د دشمن د وجنا یا د نور اعذار شرعیو د وجنا نو په دغه ځای کې به دې ګټ زبح کی نو چې ګټ زبح کی نو احرام بکولاو احرام بکلاو کی دی احرام پابندی دن لری شدی ته احصار وای دیو جنا احرام ته سړی د کور نتړی یا بل لری زین نتړی نو دا درست دی او دیو جنا علماء لیکلی چې احتیاط پدې کې فقار دی کله شروع کاور جوش نو بیا د احرام هغه پابندی سی هغه دې گرانی شي او څو بیا مسباب دي چې سره رابطه سړی د تلیفون په ذریعو ساتي چې هغه زر زر تا د طرف نه آل ته زبح کی نو ته احرام کولاو کې او چې دغه نی شي وي نو دې د احرام نه کولاوي دې شي دې ته احصار وای احصار خپل معنا د بندیدل دشمن بن کې مرض بن کې او پلار کې رکاوټ جوړ شو فئن احصرتم کچره بن کړې شوي تاسو د دشمن په ذری یاد بلی بیماری او د عذر په ذری د حج عمره نه فمسته سرا نو لازم دی هغه چې آسان دی من الحدید قربانای نه یعنی په یو ګډ غاړ خلاصي او سمره چې غټوینو بهتر دی که چاو زبحه کو بهتر دی که غوا میخ زبحه کنو بهتر دی فمسته سرا من الحدید نو لازم دی هغه چې وی آسان من الحدید قربانای نه ولا تحلقوا رؤوسكم او مكلوا يسرن خپل حتى يبلغ الهدي تر دې چې ورسیږي غسار وې د قرباني محله اغه زید حلالي تا زید حلالي زموږ د احناف په نسبانی حدود حرم دې اذانو رحمه وي چې نبی عليه السلام حدیبی کې راګیر کړی شو نو پاغذ ایک یا غفل دو قربانی ساروی زب حکڑیو در او زمان دا علماء وی چه حدیبی بلکل دا دا زمین حل سرنیز زمین حرم سرنیز دیر دا زمان گا امام صاحب وی او زمان مذب والا وی چه نبی علیہ السلام خوراگیر شوی پا حدیبی کی پا زمین حل کیو او دا قربانی پا زمین حرم کی راغلے زمین حرم کی راغلے او طول حرم حدود د حلالې زیره د حرم طول حدود سری دا د حلالې زیره ولا تحلقوا مکل و رؤوسکم سرن خپل حتا تر دې پوری یبلغ الهدی چې اورسیږي غثاروی د قربانی محله زید حلالې تا زید حلالې زمونږ د احناف په نسبانی حدود حرم دے دا د احصار مسله او چې اوسړي د حج او د عمره حرام تړلې او د پلار کې د مرض او د دشمن د وجه نه بند کړې شو د حج او عمره نه نو د دغه شان کوي لکه څنګه الله رب العزت ورته ویلي دغه شان د احرام نشي کولاول دغه شان احرام کولاول د تسری حرام دي او ناروا دي فمن کان هر غسو چې وی منکم د تاسو نه مریض او بیمار او به اذن یا وی پاغبان سے تکلیف مر راسه داغ د سر د وجنا او دغه بیماری د وجنا کده او سر نخری نو بیماری خکیږي نا لکه د علماء لیکلي باز سړی سر خوګه ترغی خکیږي نا چې سر خریلنی یا په سر کې دمره به انتها سپږي شوی جې په تکلیف کې چوله اوس دې په حرام کې د نو سبق کې او په خوا خو به پیدل منزلې وي د حرام بډې لري پابندۍ وي پاغي کې به میاشتې او وختې او پینځل لسره دې لګې دي نو دغه وخت دې د سوزر د وجه نه سر خړای نو سر دې خیر دې اخړای او ففدیتم من صیام کچاري د سر اخړې لو نو پدبانی لازم د فدیا من صیام د روزو نه یا بدری روزی نه او صدقتن یا بخیرات کئی او خیرات سوے شپگ مسکینان بسارو ماخام مڑائی یا بشپگو مسکینانو تا پاو کم دو سیر اوڑو یا غنم یا داغی پا مقدار اندازی پیسی ورکئی او نسک یا بقربانی کئی یو گڑ بانی غاڑ اخلاسی او که غٹوی نو دیر بہتر خبر را که غٹوی نو دیر بہتر خبر را او اصل کی حدیث پاک کی راغلی وغا صحابیو حضرت صاحب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ او داد نبی علیہ السلام سر حج تلاڑو نو د په سر کې به انتحاس پږي وشي او دا غي د وجنا د ډېر په تکلیف شو. دا صحابي دا غي د وجنا ډېر په تکلیف شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې د توکتل د صحیحین او حدیث ته کعب ابن عجر رضی الله عنه نبی علیہ السلام راغ و قملۃ یتساقط علی وجهی اذور اسپو گشو وچ سم پدی مخرا دوری دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتوی ایو ذی کا حوا موکا وید سر دې اسپو گو جوړتا تډیر ضرر رسوله ندی صحابی وی او قربان دغه شاندا چې به انتها تنکړي حکم ورتاو کو وسارو خرایا ادا په حدیبی مقام کې سارو خرایا او دې دریو کارونو کې چې کم کولې شنو کا یا بدری روجی نی سے یا بشپک مسکینان ہوتا پاو کم دو سیر غنم یا وڑور کے او یا قربانیو کا یا قربانیو کا دا ترتیب ورتا نبی علیہ الصلات والسلام خیلو. اللہ وی فمن کان منکم مریدون ہر غسوک چتاسو کی بیمار ہوئی او بیہی اذن یاوی پاغبان سے تکلیف میر راسی ہی دا سرد طرفنا سردر دے دے پی بغیر دا سرد خریلو نکار نکی گی یا پسر کی سپگی شوی بغیر د سر د خریلو نکار نکیگی نو کچری د سر اخریلو ففدیتن دا ففدیتن خبرو مبتدا محذوف ہوا فعلیه ان حلق فدیتن فدبان لازم دی که سر اخریلو فدیا فعلیه ان حلق فدیتن ففدیتن نو فدیا بی پد من سیام ان دروجونا او صدقتن یاد صدقی او د خیراتنا او نسک یاد قربانینا او نسک او یاد قربانینا فاذا امنتم او دی صدقه کی زمونږ د علما او دو قولونه دی یو ګره تملیک وی یو اباحت وی. تملیک دی لوی لکه مثال په تور په حکم د وسړو اور د راواغستلو فقیر د مالک کوچواله اباحت دیتا وی چتا والا روٹای پخاک آوالاوی خورا نزن سوک بلگا خوری سوک بڑیر خوری نباز علماء لکلی چی پا اباحت او تو عام سرم کار کیگی چشپگ مسکینان سار او ماخام مارکی دیتا اباحت وی تاور تر واکڑی او مخیل دی ورلیفی چی سور خوری او سور نکوی نزمونگ باز علماء لکلی پا اباحت کار نکیگی بلکہ مالک کئی بلے دے بسکئی دے با مالک کئی علا بکار کی او با دے امو ویلی چھنا پا اباحت بان امکار کی او احکام القرآن کی زمونگ دا امو دغ اختلاف ذکر کرے زمونگ دا امو دغ اختلاف ذکر کرے نو مذہب حنفی کی یو قول دے باحت تے او یو قول دس دے آغد تملیک دے یو قول پدے کی زمون پا مذہب کی آغد اباحت سے او یو قول سدے آغد تملیک دے نو دوارو بانے کچھ عاملو کو نو دوارا سوا دوارا دا مذہب خبری وی دوارا دا مذہب خبری وی چا چی پا کم بانے سو کو چی پا کم بانے چا عاملو کو نو دوارا خبری وی دغو مردہ احکام القرآن کی وئی ویلا تکفی اباحت الاطعام فی الفدیت عند محمد دے امام محمد رحمه اللہ پو نیزوانی اباحت دا اطعام دا کافی کی گنا چیتا ولی عباد دامی پا خکڑے اخورتی او دے امام ابو یوسف رحمه اللہ پو نیزوانی کافی کی گی دے امام ابو یوسف رحمه اللہ پو قول بانی سکی گی کافی کی گی او دے عرصت مولانا سے وئی مولانا ظفر احمد عثمانی تانوی رحمه اللہ وَأَنَا إِلَىٰ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَمِيرٌ أَمْيَلُ مِنِّي إِلَىٰ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وہی زمان اعلان دے امام محمد قول تا دے ذکر تملیک کی دیر فائدہ رکھا چتا مالک کو کخوریے کا بچولے ورکے اے باحت کی خزنی وغدا سیوی چتا یو سیر تو عام پوخ کڑے عام سڑے کنیم سیر بھی بازے ہو پکی پاو چٹا کئی نخوری د تملیک خبره دا د علماو د اختلاف نه بار کی دلی نو تملیک پکې ضروری دی چې بس مالک دې کو هغه داغه هغه دې داغه سکو مالک دې کو او صدقتن او دې کې صدقه ذکر کړي ګوره کله چې باحت وی کنه نو پاغه کې بیا قران دا سي ذکر کړي لکه تاسو ګورئ دوه می فاره اول مخ چې دې باحت او تملیک په صورت باندې پوه شي د سوره مائده اول مخ ګورئ د قسم په کفاره کې ذکر کړي د قسم په کفاره کې ذکر کړي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان الله لا يؤاخذكم الله ننسي تاسو الله باللغو في ايمانكم فبيرادي سرپ قسم نستاسو کی ولكن يؤاخذكم لكن نسي تاسو بما عقدتم الايمان فهغه چې تاسو مضبوط کړی دي د قسمونو نه نو د قسم کفاره ده وای فکفارته اطعام عشرة مساکین کفاره د دې قسم طعام ورکولی لس مسکینانو ته د دې کې د باحت صورت ده کمالک دې کو خجوده خبره عام خبره ده و دې کې اطعام ویلې اطعام کې باحت ده توام مولا پوخ کی او لس مسکنان بسارو ما خام مار کی رضی کے اور لفظ اطعام دے او دیدے کے لفظ صدقہ ذکر کرے ففدیتن فدیہ وی من سیام دروجونا او صدقتن یاد خیراتنا او نسک یاد قربانینا فیدا امنتم کلچ پامن شیطاسو د دشمن یره لاړه فمن تمتع هرغه چا چې फायदा غوسته دا بل عمرته ال الحج فعمره سره حج تا د دې کې تمتع عام دی حج تمتع تم وای حج قران تم وای امام قرطبی تفصیل ذکر کړي سو کو علماء طلبا ګوري د دې کې د تمتع بل عمرته ال الحج سلور سورته ذکر کړي او پورا تفصیل ذکر کړي پورا حجونه درې قسم لري یو ته حج افراد وای چې سړی د خپل وطن نه صرف د حج احرام وتړي صرف د حج احرام وتړي دته مفرد وای او د حج ته وای حج افراد یو دا ده چې د حج په میاشتو کې سړی د خپل وطن نه د عمرې نیت وتړل اول ته د عمرې د افعال نه چې فارغ شو نو پاتم اورز د حج حرام تړلو د حج د میاشتې نو دې ته وای حج تمتع د دریم دار چې د خپل وطن نه د دروازو یو ځای نیت تړلو احرام یو تړلو او حج عمره دروازو احرام یو تړلو لته د عمره افعال چې ادا کړ نه حرام کلاو نکو او په دغه احرام کې حج ادا کو دې ته حج قران وای دا تمتع دې کې د دروازو ته شامل لے آغا تمتو تی مراد ننے کم چی دا فقہاو پہ استلاح کے او دیکھ کم حج بہتر دے نو چاویلی حج افراد چاویلی حج تمتو چاویلی حج قران او جمہور علماء پا دیدی چی حج قران بہتر دے اصل کی اختلاف دیکھو چی نبی علیہ السلام یو حج دے اسلام کرے نو ایدہ اللہ حبیب حج مفردو کا حج متمتع والو کا حج قران والو نو اکثر روایتونه پدیری چې رسول الله حج قران کړو خبر له مخیال راسه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کړو حج قران کړو نو پدی اعتبار باندې دا زموږ د احناف مسلکم دی چې پدی دریو واړو اقسامو کې ډم باندې فضیلت د سره د حج قران بیا اور پسې دویم نمبر کې د حج تمتع او دریم کې د حج افراد فمن تمتع هغه چا چې فائدہ واغستا بالعمرۃ للحج عمره سر حج تا فائدہ سوا په یو سفر کې د دوو عبادتونو د ادا کول توفیق الله ورکړي فمستے سر من الحدی نو لازم دی پد هغه چې آسان وی من الحدید قربانینا. دلته موږ عبارت کی تقدیر دفاع علیه مسته سر من الحدید نو پد باندې لازم دی هغه چې آسان وی د قربانینا دیو قربانی کوي او دا قربانی غنه د لکه دلته خلق د لوی اختر قربانی چې کوم کوي دی توي د مشکور دا په یو سفر کې د دوو عبادتونو دادا کول توفیق د ته ملاو دي نو دادې د شکرې په تور باندې یو غټ ذبح کوي په یو غټ غاړه خلاصيږي او کده غټ په زبانی او غوا می خیلو بهتر خبره ده دی توي د مشکور او د دین خپل خړې شي هر چاله غو خبر کولې شي او یو دمی جبر وی لکه سړی سره نقصان په حج کې او کو ذبح کوي نو داغی غوخ بده نخری مالداران بے نخری غد فقراو دا حرم شریف حق لے فمستے سر من الحدی نو لازم دی پد حق چیسان وید قربانینا فملک